Doktore, šta mi je? Hoću samo novotarije, šta mi je? Hoću samo nešto novo, novo, novo, novo, novo, novo, novo, novo, novo, novo, novo, novo, novo. Nešto novo, novo, novo, novo, novo, novo, novo, novo, novo, novo, novo, novo. Novo, bolje, brže, veće, više, jače. Evo sad će. Evo sad će. Evo sad će, evo sad će, evo sad će, evo sad će, evo sad će, evo sad će, evo sad će. E sad će. Bolje nego dobro, bolje nego dobro, bolje nego dobro. Bolje nego dobro. Ova glava da je malo sposobnija, ovo kilo leba moglo bi da bude dva. Znam za bolje i od kad sam se rodila i vičem nevolja, nevolja, nevolja. Učinak je mogo biti viši, tihi okean mogo je da bude tiši. Svuda mi se samo podvaljuje, svuda vidim samo anomalije. Doktore, šta mi je? Svuda vidim anomalije, šta mi je? Sve to može mnogo bolje, bolje, bolje, bolje, bolje, bolje, bolje, bolje, bolje, bolje, bolje, bolje, bolje, mnogo bolje, bolje, bolje, bolje, bolje, bolje, bolje, bolje, bolje, bolje, bolje, bolje, sad će novo, bolje, brže, veće, više, jače. Evo sad će. Evo sad će. Novo, bolje, brže, veće, više, lepše, jače. Neprestano, neprestano. Sve je tako fluidno i neće da stane, doktore. I ja ako stanem, propašću. Neprestano samo idem up, samo neprestano. Idemo na maks, idemo na maks. Neprestano samo idem up, samo neprestano idem up. Neprestano samo idem up, samo neprestano, nepre, neprestano. Doktore, šta mi je? Šta bre, šta ti je, nije ti ništa, šta ti je? Tako je, tako je. Evo sad će, evo sad će, evo sad će. Evo ga. Evo sad će. Evo ga! Evo doktore! Šta zna želja, šta je nedohvatljivo? Doktore! E sad će.